umechomoza, mwili umechoka kwa shida nilizo nazo. Pesa ni maua na tena inaua, walimwengu walisema na leo nimeaona. Walimwengu walisema na leo nimeaona. Maua na tena inaua, walimwengu walisema na leo nimeaona. Walimwengu walisema na leo nimeaona. Nilikuwa naitwa tupatuka kwa pesa za urithi, sikujua ya baadaye pesa zitanishia. Nilikuwa naitwa tupatuka kwa pesa za urithi, sikujua ya baadaye pesa zitanishia. Nakumbuka pesa nyingi nilizorithi kwa baba yangu, watarithi nini wanangu kama mimi nilivyorithi? Wakale waliyasema bora uwe fukara upate akili. Wakale waliyasema bora uwe fukara upate akili. Na usia walimwenya, kipata anasa mtapotea. Kama mimi jamaa yamenikuta, kama mimi jamaa yamenikuta. Nikitapa mitani tupa tupa kapita, ingia kwenye ba tupa tupa kaingia. Jamani, na usia walimwengu, kifata anasa mtapotea. Kama mimi jamaa yamenikuta, kama mimi jamaa yamenikuta. Pata wiki mbili sijawaona mke na wanangu, imebaki shida na huzuni moyoni. Jamani, na usia walimwengu, kifata anasa mtapotea. Kama mimi jamaa yamenikuta, kama mimi jamaa yamenikuta.